Eneko gorri, egunon. Bai, egunon. Munduko hizkuntzan aktivisten topaketak antolatzen dituzuela, ostegun hontan Baionan, Biltxokoan, izenburu bitxia, aktivistak bildu nahi duzu, aktivistak zeren aktivistak? Ba, haien hizkuntza, haien herria eta haien kulturaren alde mundu mailan borrokatzen diren komunitateetako kideak dira, eta gu hemen herria, hizkuntza eta kulturaren alde borrokatzen diren einean, interesgarria iruditzen zitzaigun momentu hori partekatzea. Azken urteetan, Garabide Elkartearen bitartez, aditu ikastaroa antolatzen da, eta bereziki Hego Ameriketako aktivistak gomitatzen dituzte 6 astez ikastaldi trinko baten segitzera, Euskararen biziberritze prozesua ezagutu eta haien borroka inspiratzeko. Eta badu zenbait urte, Ipar Euskal Herrian gaindiere biltzeko aukera dutela, hainbat elkarte bisitatuz eta abar. Eta guri importanta iruditzen zitzaigun plazara kooperatibatik permititzea haiekin topaketa egitea ahalbez hainbat jenderi, ez bakarrik euskalgintzako eragileetako ordezkariei, baina euskararen alde edo euskaltzale senditzen den orori eman nahi diogu aukera jende hauek ezagutzeko, zinez esperientzia eta likukutasun handiko jendeak baitira. Erraten dizunen Hego Amerikakoa dira Hego Amerikako hizkuntza minorizatutako ordezkariak eta ze herrialdetakoak etortzen dira, gutxi gora bera, ostegun honetan Baionara? Ostegunean 18 aktivista izango dira, gehienak erran bezala Hego Ameriketatik, hainbat komunitate indigenetatik, izan Naza, Katxikel, Maia Yucatandik eta bartabar. Baina ez bakarrik, kurdo bat izanen da ere, amazir bat, Afrika iparaldetik etorria, kreola bat ere izanen da, beraz zinez, kontinente desberdinetatik heldu den jendea, bakotsak bere bizipenarekin, bere realitate geopolitikoarekin, baina denek amankomunean dute, haien hizkuntza eta kultura 21. mendean proiektatu nahi dutela eta hortan lanean ari direla. Proiektatzeko beren hizkuntza erraen nahi du aktivistak izan behar dutela. Aktivista aktiboak zen eta egoera larrian direla pentsatzen dut beren hizkuntzari buruz, ez? Bai, hori da, hemen bezala, 2022-2032 hizkuntza indigenen nazioarteko hamarkada izendatu zuen UNESCOk, baitakigu deus berri espalin bada egin, eta pagira aktivistak azkenean, gaur egun mintzatuak diren 7000 hizkuntzen artean, erdia desagertuko dela mende untan. Beraz, aktivismo mota bat beharrezkoa da hizkuntza hauei etorkizun bat emaiteko, hori biziki untsa badakigu Euskal Herrian, inertzian egoiten baldin bagira eta gauzak egiteratuzten baldin baditugu ez bagira antolatzen, juku-juku eta askifite maleruzki Euskara ultraminorizazio egoera batean eroriko da. Eta haiek ere, hortan ari dira, haien hizkuntzari gero bat emaiten, baina interesgarria dena da, errealitateak argun desberdinak baldin badira ere, biziberritze prozesuak biziki unibertsalak direla. Batzuek sortu dituzte haien ikastolak, adibidez, murgiltze ereduan eta haien kulturatik transmititzeko irakaskuntza espazioak. Beste batzu ari dira haien hizkuntza estandardizatzen, Euskara Batuak duela 55 urte egin duen bezala. Bakotsak badu bere realitatea, bakotsak badu bere abiapuntua, baina denek partekatzen dugu etorkizunerako ikusten hori, eta mundua ederrago dela anitza baldin bada ere, hori asko partekatzen da. Ba, munduko hizkuntzen aktivisten topaketak, ostegun honetan, Baionako Biltxokoan, atzaldeko 7:00 goiti lekukotasunak, ez? Irekiak edonorentzat, Eneko? Bai, deneri irekia da, ugirik da, aditu edo bat ere ez, kurios edo zinez deneri irekia den gaualdi bat da, eta gomendatzen zaituztet, ostegunean bi ordu hartzea zuen agenda beteetan bertara etortzeko merezi du. Gazteleraz izanen da, eta bat batezko itzulpen sistema plantan eman dugu euskarara. Beraz, edo gaztelera ulertu behar da, edo euskara. Ba, Eneko Gorri, plazarako kidea, mila esker? Mila esker hain zuen.